Örneğin Suudi Arabistan gibi. Ve kâle Ebu Bekir bin el-Arabi, bu da Maliki alimlerden birisiydi, diyor ki bu da 547. senesinde vefat etti. Diyor ki فِرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالْ بِجَوَازْ تَوْلِيَةِ الْمَرْعَى الْقَضَى. Biliyorsunuz şu bugünlerde burada Suudi Arabistan'da da konuşuluyor. Ey, erkeklerin kadı olduğu gibi kadınlar da kadı olması lazım diyorlar. Tamam mı? Ve bu onlara şey yaparken, reddiye verirken diyor ki فَاِنَّ الْمَرْعَى لَا يَتَأَتَّ مِنْهَا اَنْ تَبْرُزْ اِلَى الْمَجَالِسِ diyor. Kadın diyor, meclislerde erkeklere ne yapmaması lazım? Gözükmemesi lazım. وَلَا تُخَالِتَ الرِّجَالِ ve erkeklerle karışık bir şekilde de olmaması lazım. وَلَا تُفَاوِدُهُمْ مُفَاوَدَةَ النَّظ۪يرِ لِلنَّظ۪يرِ ve şahıslar birbirleriyle görüştükleri için, görüşmeleri için veyahut da konuşmaları için, tamam mı? Veyahut da bir mesele hakkında konuşmaları için yine birbirleriyle ne yapmayacak? Görüşmeyecek. Dolayısıyla bütün bunlar haram olduğundan dolayı İslam devletinde kadı bir kadının tayin edilmesi caiz değildir. Niçin? Çünkü genelde erkeklerle haşır neşir olacak. Şimdi bazı kadın doktorlar gibi mesela. Özellikle bazı hastanelerde erkeğe de, yani burada Suudi Arabistan'da mahsustan yapıyorlar bazı hastaneler. Erkeğe kadın götürüyorlar, kadına da erkek götürüyorlar. Yani kadını sana gönderiyor, seni kontrol ediyor. Erkeği de kadına götürüyorlar, kadın erkeği kontrol ediyor. Tamam mı? Ve maalesef şiddet birçok Müslüman kadın bu konuda çok büyük potlar kırıyorlar. Ey, mahremsiz bir şekilde gidiyor. En hassas yerleri o doktorun önünde oturup en hassas yerleri ona gösteriyor. Tabii ki bu en büyük masiyettir. Yani mecbur olduğu zaman, yani bundan başka çaresi yoksa, ey kadın doktor yoksa, mahremsiz o doktorun yanına gitmesi kesinlikle caiz değildir. Onunla beraber mahremini götürmesi gerekiyor. Ve burada demek istiyor ki bu Ebu Bekir bin Arabi rahimahullah, işte bundan dolayı kadı devamlı erkeklerle görüşeceği için İslam devleti veyahut da İslam dini kadının kadı olmasına ne yapmamışlar? Cevaz vermemişler. Ve şu hadisi getiriyor. Diyor ki وَلَمْ يُفْلِحْ قَطُّ مَنْ تَصَوَّرْ هَذَا وَلَا مَنْ اَعْتَقَدَهُ diyor ki böyle bir şey düşünen diyor hiçbir zaman iflah olmaz diyor. Değil ki bir araya getirmek, bunu düşünse bile diyor hiçbir zaman Allah onu iflah etmez. Ve kâle el-Kâsânî el-Hanefî, yine bu İmam Ebu Hanife'nin mezhebinden, 587. senesinde vefat etti, Allah rahmet etsin. Ve emmel mar'a diyor memnû'atun anil-hurûci ile mehâfil-ricâl. Kadın ise diyor, kadın ve erkeklerin karışık bir yerde münasebetlerde veyahut da münasebetlere karışmak kesinlikle caiz değildir. لِكَوْنُ الْخُرُوجِ سَبَبًا لِفِتْنَةً çünkü böyle bir giriş veyahut da böyle bir çıkış veyahut da böyle bir karışıklık fitneye sebep olur. Hangi fitneye sebep olur? Kadının erkeğe, erkeğe kadına bakıp birbirlerinden hoşlandıkları zaman en kısa bir zamanda, tamam mı, fırsatı buldukları an bir araya gelecekler ve bu iki cinsin bir araya geldikleri zaman ne olacağı artık kim neyi tahmin eder? Bunun ondan veyahut da onun bundan istediği olacak. Tamam mı? İşte bundan dolayı El-Kesani El-Henefi Rahimahullah, işte bu masiyetten dolayı kadınların ve erkeklerin hiçbir zaman bir araya gelmemeleri gerekiyor. Kale İbnül Cevzi, bu da İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinden, 597 senesinde vefat etti, Allah rahmet etsin. Men cema'a en-nisa ve'r-rijal fe innehuma men cema'a en-nisa ve'r-rijal fe innehu min el-bid'a allati tecri fiha el-acayib min ihtilat en-nisa bi'r-rijal ve raf' en-nisa aswatuhunna bi's-siyah ve'n-nawahi. Tamam. Diyor ki kadınların ve erkeklerin bir arada karışık oturmaları, bu diyor bidatlardandır diyor. ve özellikle diyor bu birbirleriyle karıştıkları zaman diyor kadınlardan çıkacak olan sesler, artık konuşma sesleri olabilir, tamam mı? Şiir sesleri olabilir, yani Türkiye'de ilahi dedikleri. Çünkü bu tür münasebetlerde erkekler kendi aralarında, yani Türkiye'de şarkı türkü diyorlar ya, veyahut da ilahi diyorlar. Arapçada neşid diyorlar mesela. Kadın neşid yapacak, erkek neşid yapacak derken kadının sesi de zarif olduğu için erkekler bu sesten dolayı ne yapabilir? Fitneye kapılabilir. Onun için İslam alimleri kadının sesli bir şekilde ezan okuması yasak kılındı. Neden kadınlar camilerde müezzin olamıyorlar? Çünkü bazı alimler kadının sesi avrettir diyorlar. Bazı alimler kadının sesi avret değildir diyorlar. Eğer o kadının sesinden dolayı erkekler fitneye kapılmayacaksa. Yani zaruri anlarda birisi birisinin kapısını çalar. Amca evde mi? Hayır, evde değildir. Normal bir ses. Tamam mı? Ama genelde ezanlar okunduğu zaman, Kur'an okunduğu zaman, şarkılar, türküler veyahut da neşitler okunduğu zaman genelde sesler ne yapılıyor? Güzelleştiriliyor. Dalgalaştırılıyor. Uzun havacasına çekiliyor ve ondan sonra artık sen düşün ne olacak. Dolayısıyla bundan dolayı İslam dini kadınların şarkı söylemesi, erkeklerin de onları dinlemesi, tamam mı? Musikayla veyahut da musikasız olsun. Özellikle o şarkılar ve türküler, tamam mı? Veyahut da şiir denilen şeyler, eğer onlarda müstehcen şeyler varsa. Müstehcen şey yoksa o kadının sesini güzelleştireceğinden dolayı o erkeklerin o sesi dinlemesi caiz değil. İşte diyor ki bunlar bir araya geldikleri zaman bunlar neşit söyleyecek, bunlar da söyleyecek derken ondan sonra al babam dedikleri gibi çıkacak fitneye. İşte bundan dolayı bu mübarek zat diyor ki kesinlikle böylesi yerlerde kadınlar ve erkekler bir